Mga kapasta, pinopromote ko lang po yung side channel ko na Digma Horror Stories. Horror stories po na binabasa habang sinasabayan ng nakaka-relax na tunog at visuals ng ulan. Tamang-tama pong pampatulog ang channel na ito. Makakasama po natin dito si Mac ng Midnight Man Tagalog Horror Stories. Nandiyan din si Apo Maharlika at ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, para sa mga gusto ng ganitong content, sana po ay madalaw nyo at makapag-subscribe kayo sa Digma Horror Stories. Maraming salamat po mga kapasta. Sir Neb, pakitago na lang po ang pagkakakilanlan ko at ng mga taong mababanggit ko rito. Kailan lang ito nangyari? At kung hindi ko aktwal na nasaksihan, ay talagang hanggang ngayon ay pirmi akong hindi naniniwala na totoo ang aswang. Nangyari ito sa probinsya ng girlfriend ng pinsan ko. Nagpunta kami roon para mamanhikan. Isang jeep kaming pamilya noon. Malapit lang naman kaya marami kaming nagsisama. By the way, yung pinsan ko nga pala ay may negosyo na bistro. At isa sa pinagmamalaki nila ay yung pamatay nilang chicken inasal at pork barbecue. Siyempre kasama yon sa pagkaing dinala sa probinsya ng girlfriend niya. Yung bistro na ang nag-cater, kaya kasama rin ang ilan sa tauhan niya. Noong naroon na kami sa bayan ng girlfriend ni pinsan, na itago na lang natin sa pangalang Catherine, ay nagsimula na ngang maghanda ng pagkain yung mga tauhan. May dala pa silang heavy duty na gas stove para talagang hindi na makaabala sa pamilya ni Catherine. Naririnig ko nga yung mga usapan ng taga roon na mayabang daw yung pinsan ko dahil nagpasiklab talaga. Pero syempre hindi nila masabi yon ng harapan. Natapos yung pagluluto, nag-usap yung dalawang angkan sa harap ng pagkarami-raming putahe na pinaluto ni pinsan. May mga natira kaya kaming mga lalaki ay nag-inuman sa malapit sa palayan. Yung ibang mga kamag-anak namin ay nagsiuwi na, pero kami ay nagpaiwan muna para syempre makalaklak. Bukid na bukid yung lugar nila Catherine, at sa harap ng bahay nila ay pagkalawak-lawak na palayan. Isang long table kami roon ng mag-inuman, kasali pati yung mga kapitbahay. Mabuti na nga lang at marami talagang dalang pambarbecue at inasal si pinsan, kaya hindi kami nabibitin sa pulutan. Kahit 12 yata kaming nag-uumpukan doon. Noong umpisa ay may sausawan pa na liver sauce na gawa rin ng bistro ni pinsan. Kaso yung tsuhin ni Catherine, nagustuhan ng husto yung sarsa, kaya humirit kay pinsan na kung pwede ay sa kanya na lang yung isang galon. Makakatanggi ba doon si pinsan? Siyempre hindi. Kaya bandang huli ay toyo kalamansi na lang ang sausawan namin. Yung isang kapitbahay ni na Catherine, natawagin na lang nating Myong, eh may ginawa. Noong kalaliman na ng gabi at tinatamaan na kaming lahat, eh bigla ba namang tumayo mula sa umpukan at tumakbo na parang aso papunta doon sa pilapil. Natulala na lang talaga kami habang nakasunod ng tingin sa kanya. Naghubad ng damit si Myong, as in naghubot-hubad. Kaya napatayo na kami at yung ilang kapitbahay niya ay tinawag siya at hinabol. Susuray-suray na yung mga humahabol sa kanya, pero si Myong ay tuwid na tuwid ang pagtakbo sa pilapil. Eh ang nipis lang nun. Napamura yung isang tsuhin ni Catherine. Sabay-sabi na magsipasok na raw kami. Bukas na lang daw namin linisin yung kalat namin. Hayaan na raw namin si Myong. Noong nagpasukan na kami sa bakuran, ay isang kapitbahay naman ang nagmura, kaya napalingon kami. Si Myong kasi pabalik na. Yung takbo niya, para pa rin sa aso. Tapos huminto siya sa gitna ng pilapil at tumayo. Naningkit talaga yung mga mata ko sa pag-aninag sa kanya, kasi parang hindi na siya si Myong. Maliwanag yung buwan noon at may poste pa ng ilaw. Nakatingin kaming lahat kay Myong na parang nasakang yung mga binti at humaba yung mga braso. Nakarinig na naman ako ng nagmura, sabay sabing, "Totoo palang may lahing aswang si Myong." Pagkasabi ni On ay nagpulasan na nga kami papasok sa bahay. Nawala yata yung lasing naming lahat. Grabe Sir Neb, ganun pala yung pakiramdam na makakita ng totoong aswang. Nakakapagod kahit nakapirmi naman ang katawan mo. Para akong nanigas pero nanginginig at nanlalamig ang buong katawan ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko at para akong kakapusin ang hininga. Yun na yata yung pakiramdam ng sobrang takot. Hindi ako nakatulog ng buong magdamag. Yung iba naming kainuman, nakatulog at naghilik pa. Pero yung iba na kagaya ko nga, nagkape na lang sa kusina. Kwentuhan kami ng kwentuhan kung nahawahan ba kaya kami since umiikot yung tagay. Baka nakatikim kami ng laway ni Myong o ano. Grabe yung kapraningan namin noon. Sabi nung kapitbahay, chismis nga raw sa kanila na may lahing aswang si Myong. Pero wala silang katibayan. Tapos ayun na nga, nasaksihan mismo ng mga mata nila. Noong maliwanag na, nakita namin na malinis na yung pinagkainan namin sa harap ng palayan. May mga babae tsaka iba pang naglilinis doon. At may mga nagwawalis na rin ng bakuran. May naguhugas ng mga kaserola at paso. Akala namin ay mga kaanak pa rin ni Catherine. Yun pala ay mga kaanak daw ni Myong. Kinausap kami nung asawa at nanay niya. Humihingi ng dispensa sa ginawa ni Myong. Hindi naman daw sinasadya ni Myong at wala raw itong balak na saktan kami. Hindi naman daw kasi kumakain ng tao si Myong. Nasobrahan lang daw talaga sa kalasingan at humapdi ang bibig at sikmura dahil sa barbecue. Nawala na raw sa isip ni Myong na masama nga pala sa kagaya niya yung marinade ng barbecue at inasal, pati yung sausawan na toyo kalamansi. Sumakit daw yung tiyan niya dahil sa mga pampalasa, kaya hindi napigilan na magpalit anyo. Alam mo Sir Neb, kulang yung salitang windang sa mga nalaman ko. Hindi naman pala takot sa kalamansi ang mga aswang. Naiirita lang sila. Hindi rin pala safe sa aswang kahit may ganoon. Pero ayun, hindi na nagpakita sa amin si Myong hanggang sa makaalis kami. Hiyang-hiya raw kasi sa amin. Nagpadala na lang siya ng mensahe na huwag kaming matakot dahil hindi niya naman daw hinawahan ang mga nakainuman niya noong gabi. Babalik uli kami sa probinsya ni na Catherine sa katapusan ng June dahil yun yung araw ng kasal nila ni Pinsan. Ewan ko lang kung magpapakita pa sa amin si Myong. Magandang araw po sa ating butihing narrator at sa mga kapwa ko tagapakinig. Ako nga pala si Deo. May isishare lang po akong kwento na nangyari noong teenager pa lang ako. Isa sa classmates ko noon na si Liza ang nagyaya na mag-hiking daw kami sa bundok na malapit sa kanila. Malapit lang naman at bagay sa mga first time climbers yung bundok, kaya kayang-kaya raw namin. Isa pa ay may pinsan daw siya na guide, kaya wala na raw kaming poproblemahin. Kami na lang daw ang bahala sa pagkain. Magdala na lang kami ng ready to eat, tsaka yung mga iniihaw-ihaw lang. Bali 8 kaming aakyat kasama si Liza at yung pinsan niyang si Kuya Aaron. Day hike lang kami kasi hindi naman ganoon kataasan ang Mount Batulaw, tsaka mga beginner nga lang kami. Pagkalampas namin doon sa isang kubong tindahan, may nakita kaming isang lalaki na mukhang nag-hike din. Nasa unahan namin siya at parang hinihintay niya talaga kami. Si Kuya Aaron yung nakipag-usap sa kanya. Medyo pinadistansya niya kami ng konti kasi baka raw masamang loob at pagnakawan kami since mga bata lang kami, para daw makatakbo kami agad in case of emergency. Grabe, sobrang praning niya. Pero may dahilan naman pala para mapraning siya. Sabihin ko na lang sa dulo. Ang nangyari, sumabay sa amin yung lalaki kasi naiwan daw siya ng mga kasama niya dahil late siyang dumating sa tagpuan nila. Since naroon na siya ay tumuloy na rin siya para hindi sayang ang effort. Nagpakilala yung lalaki bilang Daniel. Taga Maynila raw siya at nagtatrabaho sa isang sikat na hotel. Basta napakarami niyang kwento. Tapos kada hinto kami sa resting stations, inom siya ng inom ng tubig. Hindi siya kumakain para daw hindi mabigat sa tiyan. Nakakapagtaka nga kasi maning-mani lang naman yung pag-akyat kasi hindi naman siya slope talaga. Pero may nalalaman pa siyang mabigat. Samantalang si Kuya Aaron nga ay ini-encourage pa kaming kumain habang naglalakad. Huwag lang daw kami mag-iiwan ng kalat. Narating namin yung summit within 4 or 5 hours yata. Tama nga si Lisa na pwede sa mga beginners yung Mount Batulaw. So habang naroon kami sa summit, si Daniel napansin namin na hindi nakikisali sa amin. Tapos eto pa, wala yung mga sinasabi niyang kasamang hiker. Wala kaming dinatnan sa summit. Tapos sabi niya baka bumaba na daw. Tumanaw pa si Kuya Aaron doon sa may pababa. Everest yata.